deci modificat silaba pe care stă accentul și modificarea silabei a dus și la modificarea caracterului accentului. Nu uitați legea aceasta a accentului circumflex. Dacă pe ultima lungă și dacă ultima e scurtă și penultima e cea accentuată, obligatoriu accentul este circumflex. De altfel, este și destul de logic, pentru că o silabă, o vocală lungă, ocupă două more, mora fiind timpul minim, da? Bitul, dacă vreți, silabe. O silabă, o vocală lungă, ocupă două more, o vocală scurtă, o moră. Dacă accentul urcă de aici, el trebuie să și coboare înainte de articularea vocalei următoare. Apropo, vi s-a explicat în ce se presupune că ar fi constat accentul acesta muzical al limbilor vechi? Da. În ton, adică în ridicarea vocii. Dar nu în, noi accentuăm, noi folosim un accent de intensitate. Da? Uite, ca la mine, din aia, intensitate. Pronunțăm mai tare, mai răspicat o anumită silabă. Ei pronunțau așa, ceva de genul ăsta. Bineînțeles, e imposibil. Pentru mine, cel puțin, eu nu am talent muzical absolut deloc. Mi se pare ceva cumplit să, cel puțin în vers, să folosești și accentele de cântat ale cuvintelor și accentele de intensitate ale versului. Pe mine personal mă depășește la nivel practic chestia asta, dar o înțeleg la nivel teoretic. Deci accentul presupunea ridicarea vocii cu o cuvintă, zic unii, un interval de o cuvintă, whatever that means. Bun. Deci asta e cu accentul circumflex. Nu înseamnă că el stă numai și numai pe penultima, da? Să ne înțelegem. El poate să stea și pe ultima. Ultima, dacă e lungă, nu e obligatoriu să fie accentuată circumflex. Avem, de exemplu, cuvântul bule, îl vedeți în versul 5, care are accent pe ultima silabă lungă și e un accent ascuțit, bine mersi, dar avem și verbe mai ales provenite din contragere, accentuate pe ultima silabă. Ultima silabă, când rezultă din contragere, e aproape întotdeauna accentuată circumflex. Deci, singura regulă pe care ne putem bizui deocamdată e asta. Că dacă e pe penultima, dacă penultima e lungă, ultima e scurtă, accentul este circumflex. În rest, vă dau doar două guidelines. Dar sunt guidelines, nu sunt legi ca atare, sunt reguli orientative, să zicem așa. Și anume că în paradigma nominală, deci la verbe, la substantive, pronume și adjective, accentul tinde, cu mici excepții, să-și păstreze poziția de la nominativ. Tinde să o facă. Iar în paradigmele verbale, accentul tinde să se retragă cât mai mult posibil spre începutul cuvântului. Deci verbele au un accent mai spre început, substantivele tind să își păstreze accentul de la nominativ. Cum va fi acel accent de la nominativ? Nu putem prevedea. Adică avem declinarea a doua cu logos, bolos, tomos și atâtea altele accentuate pe prima a lor, adică penultima, cum am zice noi. Avem însă substantivele declinării întâi, care unele sunt accentuate de-a dreptul pe ultima, bule. Dar dacă este, cum este talasa, de exemplu, accentuat pe prima silabă a lui, adică pe antepenultima, el va încerca să se mențină acolo, dacă nu îl tragem spre sfârșitul cuvântului. La bule nu îl retragem, că n-avem de ce, și bule va fi accentuat așa, bule, bules, bule, bulen, tot timpul pe ultima silabă, chiar dacă accentul va varia, va fi odată ascuțit, odată circumflex. Dar el tinde să-și păstreze poziția. Pricepureți asta? Bine. Așa. Da. Ce doream să vă spun? Anticipând un pic cursul, dar e bine să o auziți și de la mine, că atunci când o veți auzi de la curs, să puteți să vă sporiți atenția. Asta apropo de grupul de forme Achilleus-Achilleos. O bună parte din dificultățile morfologiei grecești provin din faptul că anumite sunete, anumite foneme fac o paranteză în mijlocul frazei, dar exact despre asta vreau să vorbesc. Era un comentator idiot de fotbal la TVR1, cred, care tot timpul făcea pauză între subiect și predicat. Tot timpul era înnebunitor. Și mingea se rostogolește până boacă și portarul este 7 metri, dar arbitrul fluieră sfârșitul partidei. Era înnebunitor cu pauzele astea între subiect și predicat. Și acum mi-am dat seama că exact așa am făcut și eu. Am rostit subiectul și până m-am oprit să beau. Deci, reluăm. Dificultatea morfologiei, o parte din dificultățile morfologiei, provin din faptul că un număr de foneme sunt slab articulate și, în consecință, ele, la un moment dat, în cursul evoluției limbii, cad. Nu se mai pronunță. Cel mai căzăcios, ca să zic așa, este U în poziție consonantică. Deci U consoană. Da, U consoană pe care anumite dialecte, nu toate, dialectele care îl păstrează, îl notează printr-o literă formată din doi de gamma suprapuși, care dau un fel de F. Da? Vedeți că e un gamma și încă un gamma. Și această literă poartă denumirea de digamma. Da? Gamma, atenție, se scrie cu doi M. Deci, dialectele care îl păstrează, îl notează așa și de asta veți întâlni și voi în, când învățați sau prin gramatici sau așa, că acolo cândva a fost un digamma care a căzut. Să știți că e vorba de un consonantic. Acesta este aici. Și puteți vedea și ce se întâmplă cu el. Deci, substantivul nostru se termina în E-U, da? În E-U, cu U consonantic. Când s-a lipit terminația de nominativ S, digama s-a trezit într-o poziție în care nu putea să fie altceva decât semivocal și a creat diftongul, da? Achilleus. Când s-a trezit între E și O, Achilleos la genitiv, imaginați-vă acolo un digamma din ăsta între E și O, acolo el s-a pus în poziție consonantică, pentru că se afla între două vocale, da? Și în poziție consonantică, fiind slab articulat, a căzut. M-ați putut urmări? Da. Și de asta am ajuns la forma de genitiv Achilleos, cu o lungire care în esență este o lungire compensatorie, pentru că de acolo cade ceva și atunci vocala se lungește. Da. Da. Da. Mai devreme, în dialectul artic trece metateză, pe O trece lungime și E-ul rămâne scurt. Da, exact. Achille, și după aia dativul se face Achillei, Acuzativul depinde ahile sau ahilea. La comer cel mai des întâlnit acuzativ este ahilea. Și atenție, cum s-ar fi putut face ahilea? Nu, nu? Din nu, dar un nu aflat după digama. Că de-aia s-a vocalizat nu. Vedeți? Îmi pare rău că ar trebui să vă scriu pe tablă. Deci imaginați-vă că acuzativul este chiar așa, ahile cu epsilon a. Și acum să ne întrebăm cum am ajuns la acel alfa. E clar că etapele sunt așa, ahile di gamma nu. Nu este forțat să se vocalizeze, cum discutam anterior, și ajungem la ahile wa și di gamma cade și rămânem cu ahilea, cu eta, care ulterior se poate contrage în ahile și atâta tot în anumite dialecte. Deci vedeți, e o nebunie, e o nenorocire. Dar în măsura, sfatul meu este să învățați principiile morfologiei, să încercați. Deși adevăratul specialist în morfologie, bun, știe și principii, dar știe, frate, și forme. Adică dacă vreți să vă specializați pe morfologie greacă, trebuie să vă antrenați și memoria. Dar până una alta, de exemplu, ca să-l înțelegeți pe Homer, este suficient să știți regula de unde poate fi un alfa. Și nu trebuie să vă puneți problema că alfa ăla în ce dialect o fi, de nu s-a contras, nu aia, nu aia altă. Important e să știm că acolo e un alfa care provine din vocalizare și să înțelegem că forma respectivă este de acuzativ singular. Și după aia aprofundăm și așa. Probabil că voi veți avea o viață un pic mai ușoară la examenul de teorie a limbii la greacă. Înainte de Simona, cursul ținea colega noastră pe care o tot cunoașteți, Luiza Oancea. Luiza e numai pretențioasă la tot ce înseamnă reguli, excepții, forme de un anumit tip, contrastele din dialectul atic, aticele. O să vedeți că la un moment dat este o durere de cap totală. Probabil că cu Simona o să vă meargă un pic mai ușor, ceea ce nu înseamnă că nu trebuie să învățați morfologie. În ceea ce mă privește, eu sunt oricum o persoană indisciplinată și eu nu sunt bun de predat morfologie, pentru că sunt bun de explicat reguli, dar le explic așa cum le întâlnesc în texte. Nu am, bine, nici n-am avut ocazia să predau un curs de limbă. Eu sunt foarte dezordonat, așa că pe mine nu vă vizuiți, decât pentru explicații. Și bine ar fi când învățați oricum să învățați toate bazele de la bun început, adică să învățați ce reguli trebuie să aplicați. Și până la urmă veți ajunge la rezultatul dorit, să zic așa. Da. Deci asta e povestea prietenului Digam. Alte consoane care cad sunt iod, notat cu Y, așa cum îl știm noi, da? Un I rotunjit, care este varianta consonantică a lui I, așa cum digama nota varianta consonantică a lui U. Iod își face simțită prezența în general în formele de indicativ prezent ale verbelor. De exemplu, avem un verb care se scrie și îl găsim în dicționare, ballo, cu doi lambda, care înseamnă eu arunc. Deci ballo. Și iarăși vă spun doar întreagă, o să revenim, că nu scăpați de prietenul nostru, Auristul, în niciun caz, dar deocamdată vă spun doar întreagă. Greaca are și un tip care se numește Aorist. care este citat cam cum este citat ablativul absolut de la latină, adică Doamne, ce bătaie de cap după toate nenorocirile alea, mai trebuie să văd și auristul, ce durere cumplită. De fapt și de drept e ușor de înțeles, chiar dacă e puțin mai greu de format. Și o să le explicăm de îndată. Aoristos e pe același radical din care vine orizont, de exemplu. Horizo este radicalul, verbul care înseamnă eu pun limită, eu trasez un hotar. Da? Orizontul este hotarul privirii. E ușor de înțeles. Și aoristos, cu alfa privativ, este timpul lipsit de determinări. Este forma verbală lipsită de hotare. Adică, practic, apropo de ce discutam la cursul practic de latină, aoristul este un timp care denumește acțiunea în sine. Nu denumește neapărat o acțiune prezentă sau trecută sau viitoare. El nu are determinări temporale per se. E un timp care nu e timp. Ăsta e paradoxul. E un timp care nu face decât să denumească acțiunea. Și de exemplu, dacă avem o frază de genul aș vrea să te duci sau, mă rog, aș vrea ca tu să te fi dus ca să faci nu știu ce. Ca să faci nu știu ce. Din punct de vedere al nostru, care vorbim o limbă moștenită din latină, e totuși posterior lui să te duci. Dar din perspectiva greacă, ăla este un loc în care se folosește liniștit aoristul. Pentru că acolo determinările temporale sunt obținute din restul frazei. Grecul merge pe ideea că oricum știm că întâi te duci și pe urmă faci, și atunci grecul poate să folosească liniștit acolo un aorist pe ideea că aici n-am practic nevoie de niciun timp. Aici are doar acțiunea. Te duci ca să faci. E clar că dacă mi-am pus ca să, adică conjuncția finală, e clar că va fi posterior și atunci nu-i mai pun verbului nicio determinare temporală. Și astea sunt contextele tipice, nu numai astea, dar astea și altele de felul ăsta sunt contextele tipice în care apare aoristul. Bun. N-am uitat că am plecat de la iod. Această paranteză avea un sens. Maimuța greacă, că nu ne mai întâlnisem de mult cu ea, când coboară din copac, începe să vorbească cu aoristul. Noi suntem obișnuiți cu maimuța latină care începe să vorbească cu prezentul. În latină, prezentul este capul de serie al conjugării și de la prezent, prin adăugiri, se formează celelalte timpuri și moduri. Prezentul e scurt, ați văzut că are sufix 0, după cum vorbeam ceva mai devreme, celelalte timpuri sunt mai lungi. Ceea ce pentru o minte riguroasă e logic, da? Prezentul e forma zero a paradigmei. Ei, în greacă, nenorocirea e că forma zero a paradigmei este aoristul. Prezentul este cel mai adesea o formă sufixată cu diverse sufixe, dar cel mai adesea este sufixată cu iod. Deci cu acel i consonantic. Și se poate întâmpla așa. Se poate întâmpla să avem un aorist, doar notații, e-balon cu epsilon, da? E-balon cu un singur lambda. E-balon înseamnă eu am aruncat. Convențional traducem aoristul printr-un timp al trecutului. Și avem un prezent, ballo, cu 2 lambda și omega. Ballo, cu 2 lambda și omega. Și până și grecii ajunseseră să se întrebe, avem informația asta de la Plutarh din perioada romană, care dintre cei doi lambda cade la aorist. Bine, Plutarh dă această problemă ca exemplu de problemă inutilă, care nu face decât să consume timpul, adică într-o adunare de adevărați intelectuali, nu ne apucăm să discutăm profilitatea care dintre cei doi bani care la aorist. Dar dacă v-aș întreba pe voi care dintre cei doi lambda cade la aorist, ce mi-ați răspunde? Nici mai nu cap la. Că nu cade nimeni. Tocmai. Problema e că radicalul are un lambda, așa cum îl vedem la aorist, iar la prezent a fost acolo cândva un iod, a fost balio, trebuie să se fi pronunțat ceva de genul ăsta, balio, și din grupul consonantic e, pentru că iod acolo se afla într-o poziție consonantică, s-a rezultat un nou fonem notat prin dublu lambda, bao, un l, moale. O să îi faceți descrierea la cursurile de fonetică istorică latină și apoi greacă. Deci problema e că în greacă e pe dos. Prezentul, deși îl învățăm primul, nu este întotdeauna format pe radical. De cele mai multe ori este sufixat. Și iodul ăsta mai face prostii. De exemplu, avem substantivul grec, substantivul, mă rog, feminin, blabe, cu eta, blabe. Îmi pare rău pentru table, eu nu sunt deloc prieten cu tablele astea, n-am nici chei de la catedră, că văd că la catedră nu se întâmplă nimic în acest moment, deci puteam să mergem în catedră, dar cheile mele nu prea merg. Dar o să mă înarmez cu marcăre sau o să ne mutăm în catedră. Deci, blabe, care înseamnă lovitură, vătămare. Și normal că avem și un verb care înseamnă vătăma. Și care, spre durerea noastră de cap, este blapto. Blapto. Cu pi și tau. Blapto. Și acest prezent a rezultat din iod plus radical. Deci grupul labială plus iod, pie sau bie, a dat pt, obligatoriu, blapto. Și la fel și la pragma? Da, la pragma e o durere și mai mare. Avem, poftim, plecăm de la lucruri cunoscute, avem substantivul pragma. Primul alfa e accentuat și e accentuat circumflex, care înseamnă faptă în derulare. Și acum dacă tot te-ai băgat, ca să zic așa, la înaintare, zi-mi și cum arată verbul. Prato. Prato, cu dublu tau. Sau praso. Sau praso, cu dublu sigma. Aici chiar că ne ia durerea de cap, e tot un iod la mijloc și grupul de consoane guturală plus iod dă dublu tau sau dublu sigma. Din praj, da, a rezultat praj. Don't ask me why. Adică, mă rog, ask me, dar nu acum, că chiar o să vă doare cap. Asta pot să vă spun, dar nu pot să vă. Bun, deci în rezumat, am discutat despre cel de-al doilea sunet care cade și care este iod, varianta consonantică a lui I, vocală, prietenul nostru. Și v-am spus, și aceste exemple erau menite să ilustreze, că îl întâlnim cel mai adesea în formele de indicativ prezent ale verbelor, pentru că prezentul este cel sufixat, aoristul fiind forma pură a radicalului, de cele mai multe ori, nu întotdeauna. Și un alt, o altă consoană care dispare, vezi că, apropo, e 5-20. O altă consoană care dispare este sigma. Da. S intervocalic, dar nu numai. Se poate întâmpla să dispară și la începutul cuvântului. Între vocale are poziția cea mai vulnerabilă, dar, repet, nu numai. Da. Și uite, o să vă dau un exemplu ca să vă ilustrez aceste legi, deși din nou iau înaintea cursului, dar e bine să le înțelegeți totuși, adică nu poate să strige. La revedere! Avem radicalul indo-european, SEM, pe care îl întâlnim, de exemplu, în latină, în cuvântul semel. Ce înseamnă semel? Odată. Exact. Nu mai scrie niciun lucru. Bun. Deci radicalul este sem. Și de la acest radical se formează un nume. Nu vă spun ce este, dar este un nume care are trei forme de gen. Adică are masculin, feminin, neutru. Și anume, vorbim de forma de nominativ. Formăm masculinul prin alăturarea mărcii de nominativ singular, S. Deci la nominativ singular masculin este sems. Femininul se formează prin sufixul de feminin ia. I-A, iod-A. Numai că ce se întâmplă aici este că alăturarea acestui sufix face ca radicalul să fie pe grad 0. Deci, practic, nu va fi sem-ia, ci s-m-i-a. Iar neutrul n-are niciun fel de terminație. Este egal cu radicalul. Sem. Și ce rezultă? Bine, dar și explici de ce. Zi-mi ce rezultă. Esmiahen. Care înseamnă ce? Un. Unul, una. Da. Formele pe care noi le avem în texte sunt heis, atenție, cu spirit aspru și accent circumflex, heis, mia, cu accent pe iod, și hen, cu accent ascuțit. De unde până unde? Păi, să le explicăm pe primul mai întâi. Sigma inițial cade și lasă în urma lui spirit aspru. Asta este caracteristica lui sigma. El când cade, lasă acea aspirație pe care o notăm prin spiritul aspru. Dar dacă mi le explici, dacă mi explici și restul formei, ești și mai clar. Nu? Sens, deja cade în sensul. Sens. Pentru că cade și... Nu. Mă devine N. Mă rog, nu neapărat, că nu suntem în finală. Mă rog, nu. Este în poziție înainte de S. Înainte de S. Și cade. Și E-ul se lungește la E. Se produce lungirea compensatorie și, după cum discutam, E-ul scurt închis se lungește la ceea ce noi notăm cu E. De aici notăm heis. La feminin e clar, din grupul S, M, K de sigma, nu mai lasă niciun spirit astru, că nu avem ce aspirație să avem acolo, și rezultă mia, iar la neutru K de sigma și M în finală de cuvânt se transformă în N și de aici H. Heis, mia, H. Unul, una. Bun, și partea mai frumoasă e că la genitiv o să ne întoarcem și o să recuperăm nu-ul, nu, așa. Pentru că este heis, henos, dar este mia, mias, deci mia e de declinarea întâi, heis e de declinarea treia, este o durere. Bine că nu mai trebuie să mai învăț morfologie, dacă slavă Domnului, am scăpat. Eu să știți că nu o să vă examinez la nenorociterea asta de chestii. Țin minte când eram în anul 1, dar eram pe semestru 2. Și am făcut, făceam cursul, făceam seminarul cursului de morfologie cu o colegă de-a noastră foarte drăguță, voi nu o să o cunoașteți pentru că acum predăm anumit la secția de neogreacă, Margareta Tiski se numește. Era și ea foarte tânără pe atunci, nu, și acum mai tânără, dar atunci era și mai tânără. Și o persoană calmă și liniștită și care vorbește încet, așa. Și ne preda ea și ne tot dădea forme. Deja era pe semestru 2, ajunseserăm pe la verde, pe la perfecte chestii, unde deja totul devine un mare ciorn. Și ne dădea forme. Și țin minte că ora se desfășura cam așa. Ce e forma cu tare? Și noi începeam. Am avut un coleg care întotdeauna a fost talentat la partea de lingvistică, bine, complet afront la partea de literatură. Dar, în fine, un om cu aplecare și cu talent spre învățat și spre predat mai puțin, dar spre învățat în străină. Și a fost singurul care la o lucrare la Margareta a luat 7. Că ne-a dat 10 forme verbale și el a numerit 7. Noi, ăștia, scriitorii de rând, am numerit, nu știu, eu cred că am numerit 6, dar cred că este o amintire de-aia prefabricată. Cei mai mulți știu că au numerit 4. Excepțional, așa, 5, 6, 7 a fost o performanță uluitoare. Mi se făcuse o frică de Margareta pe la jumătatea semestrului. Deși ea în sine, vă spun, e o persoană extrem de blândă, dar din cauza acestor seminarii nenorocite cu verbele alea, când deja nu mai înțelegeam nimica, mi se făcuse o spaimă de așa. Iar cu o zi înainte de examen, vorbeam la telefon cu o colegă și repetam noi paradigme, și la un moment dat am ajuns la un maimuca perfect, pe care nu îl mai aminteam, nici unul, nici altul. Apropo, o veste bună, mai mult ca perfect un greac e ca și inexistent, adică în latină e important, la fel ca în română. În greacă învățăm mai mult de dragul de a-l învăța și de a-l găsi printr un text și o să vă întreb, ia, ce e ăsta? Și voi să ziceți, a, mai mult ca perfectul l-am găsit. Deci odată la N capitole, deci nu. Dar mă rog, trebuia învățat și ăsta. Și vorbeam cu Cristiana la telefon și ne-am blocat la nu știu ce mai mult ca perfect. Cum se face ăsta? Cum se face? Dă-i panică pe acolo la telefon. Până la urmă ne-am luat cărțile de gramatică, ne-am uitat, nu se făcea niciun fel, că nu era atestat pe nicăieri. De-aia nu țineam minte, că nu îl învățaseră, fiindcă nu îl predase nimeni, că nu era atestat. Era, cred că, unicul loc cu bară din paradigma verbului respectiv. Deci vă dați seama în ce trepidație eram. Dar, mă rog, a fost simpatic. Am dat examenul cu doamna Bechet. O să o cunoașteți la mai încolo. O persoană foarte, foarte drăguță și tonică și amuzantă. Și, cursurile chiar ne plăceau, dar la un moment dat ne-am simțit depășiți de situație. Depășiți. Când au început să apară verbele, cel puțin, la început se rupe filmul. Pe urmă se regăsește filmul și, vă repet, vă ajutați foarte mult cu sintaxa. Deci vă ajutați cu ceea ce trebuie să fie. Că până la urmă, chiar dacă forma verbală în sine nu vă spune foarte multe lucruri, contextul tot o să vă spună ce trebuie să fie acolo. Și sunt niște mărci care vă spun, uite, ăsta e imperfect, ăsta e nu știu ce. Bine, mai grav e pe la sfârșit, că și pe la sfârșit se întâmplă diverse lucruri. Adică poți să afli timpul, să afli modul, dar să spui problema bine, dar ce persoană e? Că o fi el conjunctiv perfect, nu știu de care, dar ce persoană? Că uneori nici cu terminația nu o mai scoți la cap. Da. Adică de. Bine, hai. În mod excepțional, ieși jumate, plecăm acasă. Pe parcurs nu o să plecăm pe timpul așa repede, o să stăm să ne facem treaba, dar acum cred că ne uitați pe răgați. Și ne zice să mă mai opresc din vorbit, să mă doare stomacul în continuare. Am întrebat de adeverințe, puteți să vă spun ce vă chiar dacă nu vă da, vă dă și carnetul și chiar că s-ar putea să gândească și ăla, dar oricum ai referințe, puteți să nu știu. Nu, nu, nu, foarte, nu, pentru timpul program. Sar peste mulțime și te bași în față. Ne vedem domani.